زیری دا بریا و برال خندق زیبا مخ پولندی زیبا مخ پولندی حیبات خندق زیبا مخ پولندی زیری دا بریا و برال خندق زیبا مخ پولندی زیبا مخ پولندی حیبات خندق زیبا مخ پولندی غیغ دا هیواد کمیل کمیل شکاری غیغ دا هیواد کمیل کمیل شکاری واری و دخمن تا دا مرگی خندق زیبا مخ پولندی واری و دخمن تا دا مرگی خندق زیبا مخ پولندی اولندی حیبات خندق زیبا مخ پولندی زیری دا بریا و برال خندق زیبا مخ پولندی زیبا مخ پولندی حیبات خندق زیبا مخ پولندی هیلی بطا باکل دا یا غید جار هیلی بطا باکل دا یا غید جار اور کپری نالی تا بالاوی خندق زیبا مخ پولندی اور کپری نالی تا بالاوی خندق زیبا مخ پولندی زیبا مخ پولندی حیبات خندق زیری دا بریا و زیری دا بریا و برال خندق زیبا مخ پولندی زیبا مخ پولندی حیبات خندق زیبا مخ پولندی دا خندق می راست گران نبی منتا دا خندق می راست گران نبی منتا ملی نصرت ند غازی خندق زیبا مخ پولندی ملی نصرت ند غازی خندق زیبا مخ پولندی زیری دا بریا و برال خندق زیبا مخ پولندی زیبا مخ پولندی حیبات خندق زیبا مخ پولندی بیا بس بس بیرغ و زاری و وحی بیا بس بس بیرغ و زاری و وحی را بولی اولستنیک بخت خندق زیبا مخ پولندی را بولی اولستنیک بخت خندق زیبا مخ پولندی زیری دا بریا و برال خندق زیبا مخ پولندی زیبا مخ پولندی حیبات خندق زیبا مخ پولندی لب دل سن زم محب ربتا لب دل سن چکڑی سارو ند پراد خندق زیبا مخ پولندی ما چکڑی سارو ند پراد خندق زیبا مخ پولندی زیری دا بریا و برال خندق زیبا مخ پولندی زیبا مخ پولندی حیبات خندق زیبا مخ پولندی زیری دا بریا و برال خندق زیبا مخ پولندی خپل